Benvinguts amb una nova tongada d'aquest espai. Això és Jazznàtics amb Rafael Corbí. Comencem avui el nostre programa amb un compositor nascut a Sallent el 23 de febrer de 1958. Avui escoltem un parell de peces d'en Carles Casas, Balada de Don Pedro i El teu bolero. Thank you. Lletres de Sina, el títol de l'àlbum que el 2010 ens portava en Carles Casas i que ens ha condit a la balada de Don Pedro i aquest El teu bolero. No serà l'únic de cinema que escoltarem amb el programa d'avui perquè també en tenim preparades un parell més. Ara, però, ens aprofundirem en la música de Cedar Anthony Walton Jr., nascut el 17 de gener del 1934 a Dallas, a Texas, destacat pianista de jazz. El seu estil era el hard bop. L'escoltarem amb una peça anomenada Voices Deep Within, publicada el 2009. Thank you. Gràcies, Cedar Walton. En aquesta música escoltem Jazznatics, el programa per als aficionats al jazz, amb Rafael Corbí, amb aquesta sintonia. El trio CMS, de fet, el seu nom és Colina, Miralta, Sambit, CMS, Trio. I avui els recordarem amb un parell de peces del seu tercer àlbum, que van publicar el 2015, el Danza Guaná. Un disc que ens aportava allò tan conegut de No hi ha dos sense tres, després de 6 anys del seu exitós disc que havia arribat abans, l'Andando, del 2009, ens arribava amb aquest jazz en el qual conviu amb altres estils musicals, músiques llatines, africanes, el flamenc i molts altres estils. Música per ballar, boleries, boleros, calipsos, soleàs i tots uns desenvolupaments jazzístics que en directe aixequen el públic dels seus seients. Javier Colín al contrabaix, Marc Miralta a la bateria, Perico Sambit al saxo, ens porten Una cana a l'aire i després You Don't Know What Love Is, del Danza Guaná del 2015. Thank you. Després de la música que ens portava Colina Miralta Sambit, aquest trio amb una canalaire i el You Don't Know What Love Is, passarem també a escoltar amb el nostre programa de Jazznatics el Grupo Quebrante. Ells ens portaran ara mateix també música publicada el 2017 amb l'àlbum Naveira do Mundo. D'ells escoltarem un parell de temes que ens interpretaran des d'aquest disc. Grupo Quebrante està format per Juan Díaz Santana, Jefferson Otto, Martin Laportilla i Marc Anderut. La unió de quatre músics que es pot escoltar amb aquest disc que ara mateix us portem, Naveira do Mundo, publicat, com hem dit, el 2017. L'escoltem amb Cravo e Canela i Éxtase. Thank you. Sentido teu rancor, mas tava doido no jogo do Vasco. Eu fiquei cego na estrada de Damasco e armei no botequim, virei a mesa. Tava em êxtase que nem Santa Teresa. Eu devia ter partido a tua cara, mas eu era São Sebastião flechado. Mas eu sou Zé Mané, ungido e mal pago. així hem escoltat la música d'aquest grup afincat a Barcelona, Grupo Quebrante, amb Black Cravo i Canela i Ecstasy, d'aquest disc que us comentàvem, Naveira do Mundo, editat el mes de maig de 2017. Com us hem comentat al principi del nostre programa, i ara arribant cap al final, és el moment de tornar al món del cinema. Amb el cinema hem començat i amb el cinema continuem. La música de Victoria Tolstoy, des del Meet Me at the Movies, un altre dels àlbums de 2017, en la peça anomenada End Man, Marlowe, Sathem i també amb el New World. Som inte lika Doncs fins aquí el programa d'aquesta setmana de Jazznàtics. Carles Casas, Cedar Walton, Colina, Miralta, Sambit, Trio, Grupo Quebrante i Victoria Tolstoy ens han acompanyat en les seves peces. Un plaer haver estat al vostre costat. Per acabar, un tema que escoltem des d'una llarga durada publicat l'any 1965 amb la música de Chico Hamilton. El disc es deia Chic, Chic, Chico i aquesta és la cançó que tancarà el nostre espai. A reveure.